baabu it ci arabe yi mooy buntu i'arab ak i'arab ci bopp ñu baab bishri ci langue arab rek mooy biril muy leeral biril ak leeral bette benn leen loolu luñ ci wulu ci al ihraab waaye bu dee ci naxaw nag moom gaaw duñ ci jublu moom la bëgg wax xaqiqatu i'arab bi dëgg-dëgg i'arab tax yurum ak sàppi lay doon yuraagam def na ko gis awaxiral kalimi ca mujj baadee indawun fa ka nga xam ne daraa xam na naxaw li ajli xul fi baa ngir wuwuteg la nga xam ne yadxul na na tàbbi aliha ci ñoom baat yi nimel xawaami li cooy jëf dëgg-dëgg ihraab ci naxaw buñ ko waxee ne na mooy sotti ko nga xam ne moom la mujj baat yi di soppi ko nga xam ne baat ba bu taxawee fii la muy maas ci mujjum bu taxawaatee feneen dana maas leneen mu bokkutak moom nga xam ne baat bi daal fa mu taxaw ba nga koy atte waaye ak mujjum mën naa soppi ku ne soppi ku ne soppi ku ne ni ci booy jàngee bismillahi rek yeggaatul dara nga gis wa sallallahu xam ne baatub allah fi mu ko njëkk a jànge nga ne bismillahi ak mujjum nga maas ko fii fi kasara nga doxaatoo si ne wa sallallahu foofu nga maas ko xuu te boo ne ittaqullaha foofu da nga koy maas ha li ma yoon nag mooy ihraab man ko itam ci la mën na xaw tàmbale te xam ne que ni saa ji nga ne haza kii al amsalu moo di ko gën nga bu dee lu xelu rek nga ne kii mooy ko gën bu dee loo xam ne xelu ñu ne lii al amsalu mooy la gën haza moom dañ koy binaa maanaam dis ko ihraab moom ni mel moom lay mel ba teer yi jeex waaye al amsalu jooju ku ñuy ihraab la fii mu taxaw dafay doon li wax xabar xabari mu ta mu ko maas mu tax a maas lu waaye su ëllëgee mën naa maas la ni ci boo nekkoon fii defoon fii shahadtu jàkkaarloo na ma al amsala lay doon këmen te boo ne woon iqtadaytu roy naa bil amsali ci ko gën bu doy maas lii xam ne kon moom fa mu taxaw rek mu koy atte waaye soxla ci nenn loolu nag mooy ihraab yàkkoon dana nekk malfoosan di lu ñu baatal fi sax yi ci aj wér dana nekk loo ci sotti koo lay wax sotti koo bu mu wax lay wax naa bu dee ci baat boo xam ne mujjam daa wér kon sottiku ba sottiku baat lay doon sottiku baat mooy bu fekkee kuy maas la mbindam da nga ji sottiku mu feeñ ca maas ga ya bu dee koy tuddi ji làmbiñam da nga feeñ ci làmbiñam te bismillahi ji nga wax léegi ak wa sallallahu ji nga wax gis nga ni ci maas ga yi sottiku ci boo dee maas ak boo tuddi ci sa làmbiñ waaye loolu nag bu dee ci baat bu wér baat bu wér mooy boo xoolee mujj nekkul alif nekkul waaw nekkul yaa loolu ma wër mujj su mujj nekkee alif rek wala mu nekk waaw wala mu yaare loolu dafa ràgg kooku nag moom moom lay bëgg wax mooy kama qoddira ni ki nattaleef ko inintama ngeem askanu na liddi atilaalim jëm ci boroomuk ràgg maanaam bu fekkee baat boobu mujjum daa ràgg muy mujjum daa nekk alif wala waaw wala yaa kon na muy sotti koo danga koy xam ni waaye du feeñ ci mbind mi du feeñ ci tur ci solaam bu dee ñu misaal la yaar yépp nag ki nga xam ne daa wér te sotti ko ba feeñ ca ak ki nga xam ne daa ràgg ba sotti ko ba feeñ duñ ko caa xam rek ka xawli ko ñu sox jëna ne jaani dikkal na ma sayiduna sunu sang muhammadu muhammad salla yàlla na dalu caddu nga wa sallama te doolu woolu xalihi ci moom assanadu yàlla ka ñu jubli ci aayam wa mahahoote an naag moom sayiduna sunu sang moussa moussa al kalimu kadi ku ñu waxal wa bachara te dugal nañ ñoom ñaar sayiduna sunu sang xiisa xiisa al xakima mi ecbari xikam dafa wax ne sunu sang bi muhammad dafa ñëwoon ci man ànd ak sayiduna moussa ñoom ñaar ñu bokk jëgal sunu sang xiisa alayhi salaam ñu bëgg a misaal nag mooy sayidu moom daal woo ci mujj def na ni mu soppi koo dee feeñ fee sayidu la fa ndax dafa doon faaxi ci bu nekkee jaa ñii sayidu fee mu doon fa sayida gis nga ba bachara sayida fee dafay mafoolum bii moo tax maas fi daa te gis nga ba nga ne xalaa sayidi foofu maas fa dii loolu mooy kóoru mujj xam ne daal moo ci mujj kon daa wér loolu moo tax soppi gi nga di ko xàmmee ci boo dee maas di ko xàmmee salaam boo dee tudd ki nga xam ne moom daa ràgg na moo lu mel ne Moussa ak lu mel ne Xiisa xam nga Moussa alifa ci mujj te nga bëgg alif ba ngir àll gisas ci moom rek Xiisa itam noonu alifa ci mujj àll gisas ci moom moo tax ñu bëgg alif bi ku mel ni kooku nag moom doo mën a xàmmee fu mu taxaw rafa ak fu mu nasabe ak fu mu xafale ni ki Moussa di nga dot foofu fi mu toll bërëb rafa la nekk waaw waaye fi mu toll boo ne woon aytu Moussa gis naa Moussa Moussa day nekk bërëb na sop ma foofu bii boo ne woon maral ko bi Moussa ràbb naa ci Moussa foofu day nekk bërëbu jar nga xam ne fa muy rafaaye ak fa muy nasabe fa muy xafale yépp mënoo koo xàmmee ci maas ko yi wala ci tuddi soo lami dañ koy xam rek ci àtta bi ci na xifa ne fo mu nekk day mafoolum bi gurubu nasab la nekk ndax daa baral ci sayida te sayida nasab waaye fintal moom Moussa ba noonu xàmmee ci muj te fintal Moussa gurubu rafa la nekk ndax li baral ci sayidu mi rafa xifa moo nekk baral ci sayidu mi nasab waaye mënoo koo xàmmee ci xoolu mënoo koo xàmmee ci tub ci solaami ku mel noonu nag mooy misaalu mi ragg ragg mooy tawat mu ne baat sàngam daa ragg mooy mujjam daa nekk alif wala waa wala yaa mooy da yomb soppi te mu ne ku ñëw doole yomb soppi te xam nga ku wute di yaramam dañu sax ci neen da yomb wal bati lu moo tax baadi raag leen di wax baat bu ragg aqsaamuhu ay xaajam raf'un maa di rafa wa nasbun ak nasab xummu maa yooy natala leef na leen jasmu ak jasam wa qafdun ak qafab xossisaa yoo xam ne jaglee leef na leen li tax xamal na nga dégg dama xaaj ihraab ñeent la maanaam boo dee ihraab daal ñeenti atte rek ngay tudd benn lu atteem nga ne rafa mbaaluy atteem nga ne nasab mbaaluy atteem nga ne xafab mbaaluy atteem nga ne jasam kenn ci yent yooyu ngay tudd mënus ko benn rafa nasab moom dañuy dem fépp moo tax mu teg ci xommima yooyu matala leef na leen jasam ak xafab daal kenn ku ne fa war a nekk te waroo koo génn moo tax mu teg ci xus si saa jag ne leef na leen moom li bëgg leeral ñu fal awalaani yaari jëkk ya xad waqaha tàgg na ñëw ñaar fi sumaat lisim wal fiiri ak fixal xalat tifaaxil kulli ci dëppoom boolim ñu xam naxu ñi ihraab yépp wéesuwul fi xalal lisim araf moom kenn du ko ihraab benn woon léegi rafa na sab moom fépp la ñu dem daa ñu dem ci lisim daa ñu dem ci fixal kon te mu ñu dem fépp moo tax ñu naa dañoo mata yee taxawli ko ni sax ji nga ne allahu yàlla yarxamu dana yaram wa yukrimu te muy teral al mutiha aju topp ja falan azala kon nag duma dem xaafiyen di ay xeyntu nax ja chafihi yoonu ajiram moo ja gis nga allahu jooju lisim la ndax xam nga jëmi yàlla lay tegtale te fi mu taxaw dafa rafa ndax mubtada la boo ko dee ihraab yarxam moom fihlimu daarixu la yukrimu tam moom fihlimu daarixu la al mutiha jee mafoolum bihi la ñu commence na dafa yu rek waaye al mutiha mooy jàng benn benn moom la doon xam ne kon dafa nasab na sooy fata su agsee ci falan asaala itam asaala boobu ne fii na mu daarixu mu nasab ak lan moo tax mu nasab a fata la goowu lan jee ko waral nga xam ne kon rafa ñëw na ci allahu ci allahu lisim la ñëw na ci yarxamu yukrimu te yaar fii mu daarixu la nasab itam ñëw na ci al mutiha te lisim la ñëw na itam ci asaala te fexal la kon lim noonu rafaal na sa fépp la ñu dem ci bisima fexal loolu mooy misaal bi wala jas mi jasam li fexal li ñeel na fexal jasam na nga ko jàpp masque ne ba ngay weesu foofu waaye du moom dong waaye moom nee na fexal dong moo koy def li mel ni al mutih jee lam loolu jasam itam wala al kalim jee ngay seen dañ saa taxee masque noonu waaye jubloon ci jasam jasam moom fexal la moo koy def taxaw li ko ñu sax jëmane lam àq si mosumaa jublu firaa ay dóor xam ne ak sit fii na mu daarixu la mu njasam ak lam mu jasami sukkoon loolu mu def nag fi na dong moo koy def wal qasdu qafal di ismi ñeen na lisim li mu wax al qasdu waaye ñu koy wooy jarf loo ci wax rek baax na moo lisim rek koy def taxaw li ko ñu sax ji nga ne lillahi aj yey la ñeel yàlla al waraa bu ndéefe mu bisimil wala llahi maarahmaan maarahim yépp dañoo xafad loolu lisim daa nga koy def soo gisee ñu def ko fixal ni ki ñu daal di woy fanta bi na nga yow te kooku lamar la wala falta en la mi na nga xam wala falta xili na nga xellu dañ caa daan la noonu rek waaye ca dëgg-dëgg falta xil na nga xellu ak falta en lam na nga xam ak fanta bi na nga yow noonu mooy atte bu dëgg-dëgg jubloon ca nañ koo jar déedéet xaw ni ko ñu soxla jagane lillahi aji nekk la ñeel yàlla al waraa minéfi dañu jàpp ne lillahi boobu dafa doon jaar noonu ci yoonu te làmboo xabar moom sa doon mu ñu yeexe al waraa nekk mubtada mu ñu yeexe lillahi noonu mu def na jar la yonee ne moom lisim rek koy def baabu maarifati xalaamaati l'iraadi